oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 kwietnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od soboty ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawieszamy, ale nie kończymy tego protestu. Krakowiak prawomocnie skazany na 15 lat więzienia w głównym procesie jego gangu. Pielęgniarki interweniują u ministra zdrowia w sprawie liczby łóżek w szpitalach. Na przykład na oddziale jest zakontraktowanych 17 łóżek, a w rzeczywistości stoi 26. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk. Trwający od 8 kwietnia protest zostanie wstrzymany w sobotę o 6 rano. Z całą stanowczością potwierdzam i oświadczam, że niczego nie podpisaliśmy i niczego nie podpiszemy i nie składamy broni i nie przystąpimy do fasadowych negocjacji zorganizowanych przez rząd. Dzisiaj zamykamy pierwszy etap strajku. Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony. Mówił szef ZNP Sławomir Broniarz. To dobra decyzja, tak zawieszenie strajku komentuje rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. To decyzja, która uwzględnia dobro maturzystów i dobro dzieci. I bardzo się z tej decyzji cieszymy. Problemy oświaty są problemami, które dalej pozostają do rozwiązania. Mazurek poinformowała również, że mimo decyzji ZNP posłowie nie wstrzymają prac nad nowelizacją prawa oświatowego. Umożliwia ona dyrektorom szkół klasyfikację maturzystów przed egzaminami. Przepisami tzw. ustawy maturalnej od godziny zajmują się posłowie. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Na jakim etapie są prace? No, trwa jeszcze pierwsze czytanie rządowego projektu, który, przypomnę, ma pozwolić na klasyfikację uczniów przystępujących do matury w przypadku, jeśli w szkole nie zbierze się rada pedagogiczna. Jeszcze dziś ma się odbyć drugie czytanie tej propozycji, a wniósł o to podczas debaty przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, poseł Dariusz Piątkowski. Projekt uzasadniał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak podkreślał, tryb pracy nad nowelizacją prawa oświatowego wynika z nadzwyczajnej sytuacji. Kto mógł przypuszczać, że uczniowie znajdą się na linii frontu, na linii sporu, podgrzewanego politycznie sporu o wynagrodzenia nauczycieli. Dlatego narastający chaos i poczucie niepewności, czy matury się odbędą, czy nie, spowodowały, że prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedłożył wczoraj Radzie Ministrów, a dzisiaj prezentujemy to na forum Sejmu, projekt ustawy. Projekt oraz tryb pracy nad nim krytykował Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Poseł złożył wniosek o odrzucenie propozycji w pierwszym czytaniu. Chcecie uchwalić rekord legislacyjny i znowu w kilkanaście godzin doprowadzić do uchwalenia tego bubla, tak jak o IPN-ie, uchwalenia tego bubla łącznie z podpisem prezydenta. Przecież proces legislacyjny, wiecie o tym doskonale, ma swój uregulowany status. Są ustawy. Chcecie zrzucić kompetencje na samorządy, by zastąpić rady pedagogiczne samorządowcami, a konsultowaliście to w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Podczas pierwszego czytania projektu zmian w prawie oświatowym do posłów dotarła informacja o zawieszeniu protestu nauczycieli. Podczas konferencji prasowej rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek chwaliła tę decyzję. Zapowiedziała jednocześnie, że prace nad nowelizacją zostaną doprowadzone do końca, a jutro odbędzie się okrągły stół oświatowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Taksówkarze blokują autostradę A2 na wysokości Brwinowa. Utrudnienia są na pasie w kierunku Warszawy. Policja przewróciła ruch na lewym pasie. Janusz T., pseudonim Krakowiak, prawomocnie skazany na 15 lat więzienia w głównym procesie jego gangu. Część stawianych jemu i 9 innym oskarżonym zarzutów będzie musiał jednak rozpoznać ponownie sąd pierwszej instancji. Od niektórych czynów oskarżeni zostali uniewinnieni. Wyrok ogłosił sąd apelacyjny w Katowicach, który rozpoznawał odwołania od orzeczenia Sądu Okręgowego z 2016 roku. Pielęgniarki interweniują u ministra zdrowia w sprawie liczby łóżek w szpitalach. Apelują o policzenie rzeczywistej ich liczby na oddziałach. Chodzi o dostawki, czyli łóżka ponad limit zgłoszonych do rejestru, co nie oznacza, że pielęgniarki te dostawki z pacjentami omijają. Od stycznia jest tak, że na wielu oddziałach jest więcej łóżek niż przewiduje umowa z NFZ-em, mówi Grażyna Gaj z Małopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dyrektorzy tańczą z łóżkami w tej chwili, bo na przykład na oddziale jest zakontraktowanych 17 łóżek, a w rzeczywistości stoi ich 26. Ale zatrudnienie pielęgniarek jest na 17 łóżek, a muszą zrobić wszystkie, czyli na 26 łóżek. Dyrektorzy oszukują pielęgniarki, bo my musimy więcej pracować. Podczas kontroli dyrektorzy chowają dostawiane łóżka.

Intonacji trójki. Michał Jakubik,

Ależ to ładna płyta. Taki prezent na dzisiaj poczta przyniosła. Nowy album Marka Jordana. Mówiłem o tej płycie już jakiś czas temu, ale dopiero teraz do mnie dotarła. Nosi tytuł Both Sides, ale nie chodzi o Phila Collinsa, tylko Both Sides Now, Johnny Mitchell. Kolega Mark wymyślił sobie to tak, że dwie tylko są nowe jego piosenki, napisane specjalnie na tę płytę, a poza tym są to klasyki takie jak Calling You, czy właśnie Walk on the Wild Side. Oj, będzie słuchania dziś wieczorem. A chóry śpiewała m.in. Wendy Lenz. Pamiętają Państwo? Śpiewała kiedyś piosenki Władysława Szpilmana. Tak to się wszystko plecie. Mówiłem, że zostańmy w Kanadzie, to jeszcze na moment zostańmy w Kanadzie w jakimś sensie. To the David Foster. To chyba jego ostatnia płyta i pewnie więcej nie będzie tego typu. Oczywiście jako producent będzie się pojawiał na pewno wielokrotnie, ale River of Love, rok 1990 i Living for the Moment, czyli Żyć dla chwili, z Warrenem Weep przy mikrofonie. Wczoraj miałem przyjemność spędzić wieczór z płytą winylową i to była płyta zespołu The Eagles, Hotel California. Trzeszczało jak ta lala, no ale teraz to jest modne, jak tak trzeszczy. Kiedyś mi to strasznie raziło, a teraz to takie miłe wspomnienie. Cudowne wspomnienie, bo dawno nie słuchałem tej płyty w całości. Jeśli będą mieli Państwo troszkę czasu, to zaledwie 42 minuty. Proszę posłuchać, bo to przecież jedna z najważniejszych płyt całej dekady lat 70. No a kartka z kalendarza mówi, że 25 kwietnia 1994 roku panowie The Eagles pojawili się w studiu, żeby wtedy jeszcze się nie mówiło o tym, żeby zaśpiewać koncert bez prądu, z którego potem pojawiła się płyta Hell Freezes Over. No i tam jest Hotel California w tej niezwykłej wersji. Some dance to remember, some dance to place, such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Check out anytime you like, but you can never leave. Ależ to był koncert. Byłem, dziękujemy. Byłem, widziałem. Wprawdzie nie ten, z którego powstała potem płyta, ale potem była trasa. A widziałem koncert zespołu The Eagles w Holandii, ale o tym to już mówiłem. No i właściwie następna informacja jest taka, że w tym roku mam plany koncertowe, właściwie żeby zobaczyć dwa podmioty wykonawcze, o tak to nazwijmy. The Eagles i tę panią. Barbara Streisand i znowu pojawił się David Foster jako szef orkiestry. No a gdzie została nagrana orkiestra na nowej płycie Marka Jordana? Nie zapomniałem powiedzieć. W Pradze. W Pradze. Czeskiej Pradze. Tak bywa. To teraz może Joe Jackson. Wasting all our time. Joe Jackson, jego nowa płyta zatytułowana Fool. Dziś piosenka pod tytułem Dave. Inaczej słucham muzyki niż kiedyś słuchałem. Bywały takie czasy, kiedy płyt wychodziło, czy teraz pewnie jeszcze więcej wychodzi, ale dostawało się sporo tych płyt i trzeba było wybrać coś do audycji, więc tak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, okej, trzeci do zagrania, a do płyty wrócę. Potem nie wracałem, bo pojawiały się następne płyty. Teraz słucham inaczej, zapętlam sobie w zasadzie tę płytę. Uwielbiam słuchać płyty kompaktowe, bo to jest taka łatwość. Jednak zdecydowanie łatwiej się słucha płyt kompaktowych niż winylowych, bo to taka celebracja z tymi winylami. Nie zawsze jest na nią czas. No właśnie, ten album Joe Jacksona prawie nie wychodzi z mojego odtwarzacza. Choć nie, w zasadzie nie mogę tak powiedzieć, bo musiałbym mieć tych odtwarzaczy znacznie więcej. To teraz jeszcze jedna kartka z kalendarza. Ella Fitzgerald urodziła się 25 kwietnia 1918 roku i pamiętam, że na setne urodziny, choć nie żyje już przecież od 96 roku, ukazało się sporo cudownych wydawnictw, takich podsumowujących jej działalność przez te wszystkie lata. I jak dziś pamiętam ten 15 dzień czerwca 96 roku, kiedy z radia dowiedziałem się, że Ella nie żyje. Sobota to była, wróciłem do domu i słuchałem tych piosenek, odkrywając je w jakiś sposób na nowo. After one whole quart of brandy, like a daisy I'm awake, with no Broma seltzer handy, I don't even shake. Men are not a new sensation, I've done pretty well, I think, but this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? He is cold, I agree. He can laugh, but I love it, although the laugh's on me. I'll sing to him each spring to him, and long for the day when I'll cling to him, bewitched, bothered, and bewildered am I. He's a fool, and don't I know it, but a fool can have his charms. I'm in love, and don't I show it, like a babe in arms. Love's the same old sad sensation, lately I've not slept a wink, since this half-pint imitation put me on the blink. I've sinned a lot, I mean a lot, but I'm like sweet 17 a lot. Bewitched, bothered, and bewildered am I. to him, each spring to him, and worship the trousers that cling to him. Bewitched, bothered and bewildered, am I? When he talks, he is seeking words to get off his chest. Horizontally speaking, he's at his very best. Vexed again, perplexed again. Thank God I can be oversexed again. Bewitched, bothered and bewildered am I. Wise at last, my eyes at last are cutting you down to your size at last. Bewitched, bothered, and bewildered no more. Burned but learned a lot, and now you are broke, so you earned a lot. Bewitched, bothered and bewildered no more. Couldn't eat, was dyspeptic, life was so hard to bear. Now my heart's antiseptic since you moved out of there. Romance, Finny, your chance, Finny. Those ants that invaded my pants, Finny. Bewitched, bothered, and bewildered no more. Słuchacz napisał, że Ella urodziła się w 1917, a nie 18 roku. Fakt, okłamała mnie strona Ten Dzień w Muzyce. Trzeba zawsze wszystko sprawdzać dwa razy co najmniej. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Jeszcze Peter Gabriel z Record Store Day. In Your Eyes. Miłego dnia. The heat, I am complete.